ก็ความในคัมภีร์คุถกนิกายอิติวุตกะทานสูตรนะครับในข้อ278พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน2 อย่างนี้คืออมิสทาน1ธรรมทาน1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาทาน2 อย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศคือทานเนี่ยแปลว่าการให้นะการให้มี2 อย่างคือให้วัตถุกับให้ธรรมะนะการให้ธรรมะนี้ถือว่าเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแจกจ่าย2 อย่างคือการแจกจ่ายอมิตร1การแจกจ่ายธรรมะ1นะครับแจกจ่ายวัตถุกับแจกจ่ายธรรมะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาการแจกจ่าย2 อย่างนี้การแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายการอนุเคราะห์2 อย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอามิตร1การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาการอนุเคราะห์2 อย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเป็นเลิศนะครับเพราะฉะนั้นให้ธรรมเป็นทานเป็นเลิศแจกจ่ายธรรมะก็เป็นเลิศอนุเคราะห์ธรรมะก็เลิศเลิศกว่าแจกจ่ายอามิตรทั้งหลายเลิศกว่าแจกจ่ายวัตถุทั้งหลายพระองค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสทานใดว่ายอดยิ่งยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสรรเสริญการแจกจ่ายทานใดว่าอย่างยิ่งยอดเยี่ยมวินยูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบุญญาเขตรู้ชัดอยู่ซึ่งทานและการแจกจ่ายนั้นๆใครเล่าจะไม่พึงบูชาคือให้ทานในการอันควรเล่าเห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่าใครที่รู้ชัดทานและผลของการให้ทานเนี่ยนะครับรู้จากอานิสงส์ของการให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะใครแหละจะไม่ให้ทานนะครับใครแหละจะไม่ทำกุศลว่างั้นประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้แสดงและผู้ฟังทั้งสองนะครับคือประโยชน์ทั้งผู้แสดงธรรมและธรรมะเนี่ยนะผู้มีจิตเลื่อมใสในคำสอนของพระสุคตย่อมหมดจดประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้ไม่ประมาทแล้วในคำสั่งสอนของพระสุคตย่อมหมดจดนะครับทีนี้ก็ข้อความในอรรถกถานะครับอ่านข้อความในอรรถกถาแล้วก็เห็นว่าเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสจริงๆนะครับว่าเออให้เห็นชัดเจนว่าการให้อามิตรเป็นทานนี่ก็นับว่าดีนับว่าเลิศนับว่าประเสริฐอยู่แล้วนะครับแต่ให้ทำเป็นทานนี่ก็เลิศประเสริฐดีกว่านั้นอีกพันการให้อามิตรเป็นทานเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าให้ง่ายนะเช่นพงศ์ตรัสว่าคนที่คิดจะให้กับคิดจะรบเนี่ยเสมอกันคิดจะให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะคิดจะให้น้ำเป็นทานคิดจะให้ดอกไม้ของหอมเครื่องประทีปโคมไฟเป็นทานเนี่ยนะแต่พูดอีกในหนึ่งนะเราอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะเรามีอะไรคิดจะให้ใครบ้างนะคนอยู่ตลอดเออจะเอาอันนั้นให้คันนี้นะจะเอาอันนี้ให้คนนั้นนะหรือว่าเออเอาอะไรมาเป็นสาธารณทานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าคิดแบบนี้น้อยเพราะการให้ทานนี่ก็นับว่ายากแต่ว่าให้ทำเป็นทานนี่ก็ยากกว่านั้นอีกนะครับที่ว่ายากนี่เพราะว่าพระธรรมนั้นเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับวัตถุทั้งหลายเนี่ยก็มองเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นหยิบยื่นทั้งผู้ให้ผู้รับก็ดูง่ายแต่พระธรรมนี่นะครับทั้งผู้ให้ก็เป็นนามธรรมผู้รับถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอก็ยากที่จะรับได้อรรถกถาอธิบายว่าบทว่าทานนังได้แก่สิ่งที่พึงให้คำว่าทานนี่บางทีก็หมายถึงวัตถุที่จะให้นะครับหมายถึงเช่นถ้าให้ผ้าให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคหรือว่าอาจจะให้เป็นธรรมะไปนะครับให้คำสอนเพราะสิ่งที่พึงให้นั่นแหละเรียกว่าทานในหนึ่งนะอีกในหนึ่งก็หมายถึงเจตนาพร้อมด้วยวัตถุนี่ชื่อว่าทานครับหมายถึงเจตนาของคนให้ด้วยของที่จะพึงให้ด้วยทั้งสองอย่างนี่แหละเรียกว่าทานเพราะฉะนั้นคำว่าทานนี้เป็นชื่อของการบริจาคทรัพย์สมบัตินะครับหมายถึงเจตนาที่บริจาคสิ่งของเหล่านั้นไปบทว่าอมิสทานังความว่าปัจจัย4ชื่อว่าอมิสทานนะครับอมิตรนะอมิตรแปลว่าเครื่องล่อหรือที่แบบมันเห็นๆกันอยู่เนี่ยนะพวกผ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเออเมื่อกี้ก็ยังเห็นท่านปิจาถวายผ้าพระคุณเจ้าเลยนะครับแสดงว่าเจตนาที่บริจาคกันนั่นแหละครับเป็น เป็นทานนะครับเป็นทานเนี่ยนะเป็นอมิสทานเหมือนกันนะเนาะด้วยสามารถแห่งความเป็นของที่จะต้องให้อธิบายว่าปัจจัย4เหล่านั้นท่านเรียกว่าอมิสเพราะเป็นเครื่องจับต้องด้วยกิเลสมีตัณหาเป็นต้นนะเพราะว่ากิเลสทั้งหลายเมื่อมันจะเกิดที่ไหนก็เกิดที่จีวรทั้งหลายนั่นแหละเกิดที่อาหารทั้งหลายเกิดแต่ที่อยู่อาศัยเกิดในอยู่ยารักษาโรคเพราะฉะนั้นพวกข้าวของทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าอมิตรเพราะกิเลสตัณหาจับต้องแถวนี้แหละเพราะฉะนั้นให้อมิตรเนี่ยนะสิ่งที่กิเลสจับต้องเป็นธรรมดาเป็นทานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอมิสทานอย่างนี้ในหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเจตนาเป็นเครื่องบริจาคปัจจัย4เหล่านั้นชื่อว่าอมิสทานก็คือให้วัตถุทั้งหลายเนี่ยนะส่วนคำว่าธรรมทานธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยนะความว่าบุคคลบางคนในพระศาสนานี้เมื่อแสดงคือจำแนกกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทออกไปว่าแสดงสุจริตกับทุจริตนะนะแยกว่าสุจริตทางกายทางวาจาทางใจทุจริตคือความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลนะครับธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้ตำหนิธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้สมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไร้ประโยชน์เพื่อทุกข์ธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขหมายความว่าความชั่วทางกายนะครับเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามความชั่วทางวาจาคือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดนะครับตัวความโลภความโกรธตัวความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นอกุศลเพราะมีโทษนะครับเป็นอกุศลด้วยเป็นธรรมะที่มีโทษด้วยเป็นธรรมที่ผู้รู้ตำหนิด้วยถ้าหากว่าสมาทานประพฤติตามนั้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไร้ประโยชน์เพื่อความทุกข์นะครับทุกทั้งในโลกนี้ด้วยทุกทั้งในโลกหน้าด้วยแล้วก็ขวางกั้นกางกั้นความสุขที่จะพึงได้รับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ควรได้ก็หมดไปนะครับไอ้โทษที่ไม่ควรจะได้รับก็ได้รับเพราะสมาทานความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจนั่นแหละส่วนสุจริตทางกายทางวาจาและก็ทางใจนะครับโดยเฉพาะเจตนาที่เป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะครับเจตนาที่เว้นจากมุสาวาทเจตนาที่เว้นจากพุสวาจานะครับพูดคำหยาบคายเนี่ยนะหรือส่อเสียดให้เขาร้าวรานกันหรือเจตนาเว้นจากพูดเพ้อเจ้อไร้สาระทั้งหลายหรือว่าไอตัวความไม่โลภนะครับหมายถึงการให้การบริจาคเป็นต้นหรือความไม่โกรธนะครับไม่โกรธได้แก่มีเมตตาหรือเป็นสัมมาทิฏฐิปรารภว่ากรรมนี้มีผลนะผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงนะครับผลแห่งทานมีอยู่ผลแห่งศีลก็มีอยู่ผลแห่งการต้อนรับเชื้อเชิญนี่มีอยู่ผลแห่งการเคารพกราบไหว้บูชาผู้ที่ควรเคารพกราบไหว้เป็นต้นนี้มีอยู่นะครับพ่อแม่มีบุญคุณหมายความว่าผู้ใดประพฤติดีกับพ่อแม่ก็จะได้บุญมหาศาลถ้าประพฤติผิดนะครับทำโทษกับพ่อแม่เนี่ยนะก็บาปมหาศาลเนี่ยนะหรือว่าโลกนี้มีนะหมายความว่าสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ก็มีสัตว์ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็มีอยู่นะครับหมายความว่านรกมีเปรตมีสวรรค์มีพรหมมีนะครับและผู้ที่ทำให้แจ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะครับทั้งกายสุจริตนะมีความประพฤติดีเนี่ยนะทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะครับเป็นไปกับสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ไม่มีโทษนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นกุศลเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษท่านผู้รู้ก็สรรเสริญนะครับถ้าหากว่าผู้ใดสมาทานทำให้บริบูรณ์ในธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานนะครับ ขออนุญาตถามปกติคำว่าสมาทานเนี่ยเราจะได้ยินเอามาใช้กับการสมาทานศีลนะฮะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสมาทานกรรมดีกรรมชั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ช่วย คำสมาสมาทานนี่ก็ถือเอาไปประพฤตินะครับ ถือเอาไปประพฤติ ครับถือเอาไปประพฤตินะครับเช่นถือเอาไปประพฤติด้วยความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจถือเอาไปประพฤติความดีทางกายทางวาจาและทางใจ ราะฉะนั้นเน้นพฤติกรรมความประพฤติเหล่านั้นๆ นะครับในที่นี้นะเช่นคนที่มีพฤติกรรมสมาทานหรือว่าตั้งตัวหรือว่าความประพฤติเป็นไปในความชั่วทางกายวาจาใจนี่นะครับก็คือไร้ศีลไร้ธรรมขาดศีลสมาธิปัญญานะอันนี้เรียกว่าสมาทานกรรมชั่วนะครับก็คือคนที่ถือเอากรรมชั่วไปปฏิบัตินั่นเองนะครับ คือมันรู้ผิดเห็นผิด ก็ด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิในเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เห็นง่ายๆหยาบๆเลยนะถ้าฝ่ายอกุศลกรรมบทฆ่าสัตว์เนี่ยหยาบมากนะครับพอธรรมดาทั่วๆไปใครก็ไม่ชอบใช่มั้ยถ้ายิ่งจะมาฆ่าเราด้วยเรายิ่งไม่ชอบใหญ่เลยนะครับนะนี่เราหวงแหนที่สุดชั้นแรกเลยนะคือชีวิตของเราอย่างที่2ที่หวงรองลงไปก็คือทรัพย์สินของเรานะครับหวงลงไปกว่านั้นอีกก็เช่นครอบครัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรว่าเป็นภรรยาของเราเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าเราก็อยากรักความจริงนะครับเราก็ไม่อยากให้ใครมาพูดหยาบกับเราเราก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยมาส่อเสียดเรากับคนนั้นคนนี้เราก็ต้องการแต่ประโยชน์ทั้งหลายนะครับถามว่าคนที่จะมาโลภคิดแต่จะเอาของเราอย่างเดียวเนี่ยเราชอบไหมใครที่มาโกรธเราอย่างเดียวเราก็ไม่ชอบนะครับหรือว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะมาบอกว่าเรานี่ทำบุญทำบาปไม่มีผลเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สมาทานประพฤติในบาปในอกุศลทั้งหลายเหล่านี้มันจึงมีทุกข์มีโทษมากนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าว่าไปแล้วน่ารังเกียจมหาศาลนะครับโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับเป็นตัวที่กางกั้นไปสำคัญผิดว่าเออข้าไม่มีผลนะธาตุชั้นแรกเข้าไปในธาตุเท่านั้นแหละไม่มีบาปมีกรรมอะไรหรอกสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายก็ว่าไปนะพวกเหล่านี้เป็นทิฏฐินะครับหรือว่าถืออทินนาทานไม่บาปอะไรหรอกมีโอกาสเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะหรือว่ากาเมสุมิจฉาจารผิดลูกเมียใครเนี่ยนะถ้าเขายินยอมไม่เป็นไรนะไม่บาปอย่างเงี้ยนะโกหกถ้าเขาจับไม่ได้ก็ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิส่งเสริมสนับสนุนให้ก่อกรรมทำชั่วก่อกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโทษของมิจฉาทิฏฐินี้ร้ายแรงมหาศาลผู้ที่มีความเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะสมาทานประพฤติทำตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยนี่เขาเรียกว่าสมาทานบาปสมาทานอกุศลมิจฉาทิฏฐินี้นับว่ามีโทษมหาศาลแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเออชีวิตของใครๆก็หวงแหนนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเบียดเบียนชีวิตเขาเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็เออทรัพย์สินของใครๆก็ยินดีใครก็ต้องการนะมันอย่าเบียดเบียนทรัพย์ของเขาเลยครอบครัวใครๆก็หวงแหนใครก็รักษาอย่าไปล่วงละเมิดของเขาเลยใครก็อยากได้คำสัตย์คำจริงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วการงดเว้นแบบนี้มีผลด้วยมีผลทั้งในโลกนี้มีผลทั้งในโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เข้าก็จะสมาทานหมายว่าไอ้ความเห็นอันนี้เป็นการสมาทานแล้วเขาก็จะมีกายกรรมพฤติกรรมมโนกรรมเป็นต้นวจีกรรมเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของสัมมาทิฏฐินะครับเรื่องนี้เรียกว่าสมาทานในการประพฤติกุศลธรรม แล้วสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับทำไมแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางคนจึงเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็ต้องดูเหตุภายในและเหตุภายนอกเหตุภายในก็คืออโยนิโสมนสิการเหตุภายนอกก็คือมิตรทั้งหลายนะครับในขณะเดียวกันนะเราเอาเฉพาะคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาว่าก่อนคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเนี่ยนะครับเหตุภายนอกที่สำคัญที่สุดคือการเกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับต้องดูว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดประเทศไหนสังคมสิ่งแวดล้อมของเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นนะครับเป็นเหตุที่สำคัญภายนอกที่สุดคือมิตรที่เขาเกี่ยวข้องเขาคบใครนะครับอันนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิสมมติถ้ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับคบคนมิจฉาทิฏฐิระดับลูกศิษย์มิจฉาทิฏฐิก็อ่อนกำลังหน่อยถ้าหากว่าคบคนมิจฉาทิฏฐิประเภทประดับปรมาจารย์นะครับในสายนั้นก็จะมิจฉาทิฏฐิลึกหน่อยนะครับหรือสายสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาคบกับพระหนุ่มเนน้อยไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรเนี่ยนะครับมันก็สัมมาทิฏฐิน้อยหน่อยถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิคบแบบผู้ที่มีความรู้ความแตกฉานอย่างเช่นคบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิก็มั่นคงอันนี้คือเหตุภายนอกนะครับเหตุภายนอกนั้นก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมถ้าพูดในหนึ่งก็คือคนที่เราเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นแหละครับเป็นปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในก็คือความนึกคิดของเราเองซึ่งความนึกคิดเหล่านี้ก็เกิดจากการสะสมเรื่องราวมาต่างๆเป็นอุปนิสัยให้นะครับถ้าสะสมมาในแง่ดีมากก็พร้อมที่จะเป็นอุปนิสัยให้แก่สัมมาทิฏฐิถ้าไปสะสมในแง่ไม่ดีมากนะครับเช่นเป็นคนมักโกรธ นานๆเข้าก็จะเป็นอุปนิสัยให้มิจฉาทิฏฐิเกิดได้คนมักโลภนะครับมักจะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะนานๆเข้าก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมีทั้งภายในและภายนอกส่วนปัจจัยถ้าบอกพูดแบบรวมๆนะปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิหรือฐานะแห่งมิจฉาทิฏฐิก็คือไอ้ความที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละครับที่เขาเคยสะสมมาเนี่ยอย่างหนึ่งหรือว่าวิตกทั้งหลายเนี่ยนะครับการตรึกที่ไม่ได้เป็นไปตามครองธรรมนะครับกามวิตกเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะครับเพราะในสัมมาทิฏฐินั้นก็แล้วแต่ว่าโยนิโสไหมถ้าโยนิโสก็ต้องมีอาหารอีกนะครับอโยนิโสก็มีอาหารนะครับถ้าหากว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ามีโยนิโสมนสิการมาเป็นอย่างดีทีนี้โยนิโสมนสิการนี้ก็มาจากการฟังสัทธรรมเป็นต้นที่บริบูรณ์การฟังสัทธรรมเป็นต้นก็การคบมิตรอีกนั่นแหละครับนะถ้าหากว่ามิจฉาทิฏฐิก็มาจากอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการก็เกิดจากการไม่ฟังธรรมการไม่ฟังธรรมก็เพราะไม่คบคนดีอีกนั่นแหละเพราะคบคนชั่วนั่นแหละครับจึงไม่ฟังธรรมเมื่อคบคนชั่วเลยไม่ได้ฟังธรรมเมื่อไม่ฟังก็ไม่สามารถจะทรงจำไว้ได้ก็เลยไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาอโยนิโสมนสิการก็มากเมื่ออโยนิโสมนสิการมากนะครับสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วนะครับก็คือไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองเมื่อไม่มีสัมมาทิฏฐินะครับที่จะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นก็ไม่มีเมื่อไม่สำรวมความชั่วที่จะบังเกิดขึ้นทางกายก็จะเจริญความชั่วที่จะบังเกิดทางวาจาก็จะพอกพูนมากขึ้นคิดชั่วทางใจก็จะมากขึ้นนิวรณ์ทั้งหลายก็จะกลุ่มรุมนะครับอวิชชาก็ปกปิดเมื่ออวิชชาปกปิดแล้วก็ทะเยอทะยานฝักใฝ่ในภพทั้งหลายนะครับก็ปาถนาก็เวียนนั่นแหละครับจากภพสู่ภพจากภพสู่ภพจากกำเนิดสู่คติจากคติสู่กำเนิดนะครับจากกำเนิดอย่างเงี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับวัตทุกข์ก็จะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมิตรทั้งหลายเนี่ยนับว่าสำคัญมากนะครับแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เกิดมาเพื่อเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายนะครับ ผมฟังดูแล้วก็พบว่าต้นตอแรกๆที่สุดมันน่าจะเป็นปาปมิตรนี่แหละครับคือคบเพื่อนคบคนไม่ดีนะครับ ครับผม เพราะว่าถ้าคบคนดีเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดโยนิโสใช่ไหมครับได้ฟังธรรมก็เกิดโยนิโส คือแล้วแต่เราจะมองเหตุภายในหรือภายนอกนะครับถ้ามองไปที่เหตุภายนอกก็คือมิตรนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมิตรเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับพระองค์ตรัสว่ามิตรนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับปาปมิตรก็เป็นทั้งหมดของบาปทั้งหลายที่จะพึงมีขึ้นนะครับบาปทุกชนิดก็มีปาปมิตรนั่นแหละเป็นเครื่องหมายนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับใครจะรู้ว่ามิตรดีมิตรชั่วครับใครให้ใครมีอุปการะต่อเราเราก็คิดว่าเขาคนนั้นเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตที่เราต้องคบหาสมาคมโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะคิดแบบนี้นะครับใครที่ช่วยปัจจัย4เรานะครับใครที่ช่วยให้เรามีปัจจัย4มีข้าวของเครื่องใช้นั่นนะโดยมากเราจะคิดว่าเออเขาเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรของเรานี่คือปกติของเรานะครับใครที่ช่วยเหลือเรื่องเกื้อกูลเรานะคนให้ผ้าเราให้ข้าวให้น้ำให้ดอกไม้ของหอมสนับสนุนส่งเสริมเรานะส่งเสริมกิเลสก็ช่างเถอะก็บอกว่านั่นคือมิตรของเราเพราะเราแยกไม่ออกว่าความเป็นมิตรเนี่ยวัดกันที่ไหนนะครับเพราะกัลยาณมิตรนี้ก็วัดที่คุณธรรมคือผู้ที่ประกอบไปด้วยศีลหิริโอตัปปะนะครับหรือว่าพวกศีลพวกหิริโอตัปปะหรือว่าพวกคุณธรรมด้านอื่นๆอีกนะครับเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณธรรมของกัลยาณมิตรแต่ทีนี้ก็แยกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะศีลเนี่ยมันเป็นยังไงเนื่องจากไม่ได้เรียนเรื่องศีลมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับหิริโอตัปปะเป็นยังไงก็ไม่ได้เรียนมาเป็นอย่างดีจาคะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าเพราะไม่ได้เรียนมาแม้กระทั่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่นะครับถ้าไม่รอบรู้ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาให้เพียงพอว่าคุณธรรมเหล่านี้นะมีอยู่ในบุคคลใดเราก็จะแยกไม่ออกว่าใครเป็นมิตรและปาปมิตรนะครับมิตรแท้หรือมิตรเทียมก็แยกไม่ออกถ้าจะกล่าวไปแล้วนะครับมันก็ขาดคุณธรรมประเภทมงคลข้อต้นๆนะ ในบรรดามงคล38นะข้อ1กับข้อ2นะครับคือเนื่องจากตัวเองนี่ไปคบคนพาลแล้วก็ไม่ได้คบบัณฑิตทีนี้พาลกับบัณฑิตมีอะไรเป็นนิมิตมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีอะไรเป็นรับประทานนะครับพาลปาทานนะครับหมายว่ามีอะไรเป็นยี่ห้อมีอะไรเป็นตรานะครับมีอะไรเป็นธงว่างั้นเถอะให้รู้ว่าเออนิมิตน่ะนี้พาลนะนี้บัณฑิตนะนะครับมันก็อาจารย์ประโมทอนุเคราะห์หน่อยนะครับว่าเอ๊ยี่ห้อนิมิตเครื่องหมายของคนพาลกับเป็นบัณฑิตนี่เอาอะไรมาเป็นยี่ห้อต้องกากบาทที่หน้าผากด้วยหรือเปล่านะครับว่าเออฉันพาลนะหรือฉันเป็นบัณฑิตนะครับ ก็มีอยู่ในสูตรหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าหากว่าคนเราไม่กระทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจองค์ตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือคนพาลถ้าหากว่าเมื่อบุคคลกระทำความดีหรือเรียกว่าสุจริตทางกายทางวาจาทางใจถ้าหากว่าเขาไม่ทำสุจริตทางกายทางวาจาทางใจบัณฑิตทั้งหลายจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือบัณฑิต ครับเพราะฉะนั้นภาระปาทานนะครับภาระลักษณะหรือว่าภาระนิมิตนะครับคือนิมิตเครื่องหมายยี่ห้อตราทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ดูได้ที่พฤติกรรมอย่างหนึ่งดูได้จากคำพูดนี่อย่างหนึ่งดูได้จากแนวความคิดเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดูได้ทางกายวาจาและใจทีนี้กายกรรมที่ชั่วเนี่ยนะขอบเขตแค่ไหนถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าของเรานะจะพูดง่ายๆก็คือผิดวินัยทางกายบ่อยๆอย่างนี้เรียกว่าชั่วทางกายนะถ้าผิดพระวินัยทางวาจาเรียกว่าชั่วทางวาจานะครับถ้าผิดวินัยทั้งทางกายและวาจาเรียกว่าชั่วทางใจว่างั้นนะถ้าเป็นคารวะก็คือลักษณะที่ว่ามักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดกาเมทั้งหลายติดยาเสพติดนะพวกนี้เรียกว่าชั่วทางกายนะครับคำพูดก็โอ้ยวันหนึ่งในโกหกมีเรื่องจริงเป็นต้นเนี่ยนะพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนินทาว่าร้ายคนอื่นพูดเพ้อเจ้อเดรัจฉานคาถาทั้งวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะพวกอะไรไม่รู้หลุดออกจากปากนะครับพวกงูเงี้ยวเขี้ยวเสือหลุดมาจากปากเยอะแยะไปหมดนะครับเสือสิงกระทิงแรดแม้กระทั่งตัวเงินตัวทองก็หลุดออกมาจากปากทั้งวันทั้งวี่เนี่ยนะครับแสดงว่านี่ก็คือนิมิตยี่ห้อเครื่องหมายของคนพาลเต็มตัวนะครับหรือแม้กระทั่งจิตใจก็คิดแต่จะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครดีเลยสักคนนะครับมีแต่บ่นมีแต่ด่ามีแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตัวเองทำอะไรไม่เป็นบาปเป็นกรรมซากอย่างนะลักษณะนั้นนะครับเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายของคนพาลทั้งหลายนะครับ เออถ้าหากว่านิมิตเครื่องหมายของคนพาลคือกายวาจาใจอย่างนี้เนี่ยผมก็มานั่งคิดถึงเรื่องของครูทั้ง6เขาก็สอนอะไรผิดๆนะครับเขาก็ตั้งตนเป็นอาจารย์เป็นศาสดานะสอนลัทธิผิดๆที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมากมายแต่ลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ล่ะก็ในเมื่อสอนอะไรผิดๆอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้รับน่ะขาดอะไรยังไง ก็ผู้รับก็ขาดความรู้ในเรื่องว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเป็นต้นแต่เชื่อไหมเขาก็ออกหนังสือกัลยาณมิตรนะครับทีนี้ตรงนี้ก็สุดแท้นะครับว่าสัตว์ทั้งโลกเนี่ยนะเป็นไปตามธาตุจริงๆนะครับมันก็เหมือนกับน้ำเนี่ยนะมันจะไหลไปรวมกันในที่ลุ่มนะสัตว์ทั้งหลายก็จะรวมกันด้วยธาตุเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถึงคุณธรรมเป็นพาลเป็นต้นเนี่ยนะถ้าธาตุเดียวกันมันก็จะไปเดียวกันนะครับเช่นนะพวกธาตุชอบเล่นมวยพวกมวยก็ไปหามวยด้วยกันนะครับพวกธาตุชอบประกวดนางงามก็จะไปหารวมเรื่องนางงามด้วยกันนะครับมันเป็นไปตามธาตุนะครับเมื่ออันนี้แหละเป็นเครื่องกำหนดนะครับเรียกว่าอาสยะนะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องดีเนี่ยนะครับก็ต้องมาแยกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมีคุณมีโทษอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แม้กระทั่งในการคบคนนี่ก็ต้องเลือกนะครับถ้าคบคนพาลแล้วมีโทษอะไรบ้างนะครับก็หาปัจจัยให้สัมมาทิฏฐินี่เกิดให้มากรู้ดีรู้ชั่วนะครับมองชีวิตก็อย่าได้มองแค่อาหารมื้อเที่ยงอย่างเดียวนะครับไม่ควรมองอาหารมื้อค่ำไม่ควรมองว่าปีนี้2ปีนะครับถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตามบ้านเราเนี่ยนะผู้ใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับก็คือคนที่มองการไกลได้10ปี20ปีนะครับหรือมองอะไรไปถึงลูกถึงหลานนี่ก็เรียกว่าคนมองการไกลแต่ถ้าหากว่าตามหลักคำสอนของเราไม่ได้มองแค่นั้นนะครับมองโลกนี้ด้วยมองโลกหน้าด้วยมองสังสารวัฏทั้งสังสารวัฏด้วยแล้วก็มองว่าทำอย่างไรถึงจะทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ด้วยเข้ามองชีวิตได้ยาวไกลไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติ2ชาติเท่านั้นนะครับ พราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดจะแก้ไขในด้านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือศึกษาคำสอนนะครับศึกษาเรื่องกรรมสกตาให้ดีอย่างเพียงพอจริงๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลที่มาตรฐานแต่สำคัญที่สุดนะครับกัลยาณมิตรนี่นับว่าสำคัญมากใครล่ะจะบอกว่าฉันเป็นปาปมิตรนะเนี่ยนะเช่นถ้าผมชวนคนอื่นเขาเพ้อเจ้อชั่วโมงหนึ่งนะเออขอโทษนะผมเป็นปาปมิตรของคุณไปตั้งชั่วโมงหนึ่งนะผมบาปไปตั้งชั่วโมงหนึ่งนะผมเป็นอสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษผมเนี่ยชวนคุณทำนี่นะชวนให้คุณเป็นบาปคิดอย่างนี้ไหมครับหรือเราไปยั่วให้ใครมีโทสะเนี่ยนะครับไปพูดหมิ่นให้ใครโทสะเกิดเนี่ยนะขอโทษเขาว่าผมเนี่ยไม่น่าให้คุณทำไม่น่าจะให้คุณเป็นบาปแบบนี้เลยผมขอโทษนะผมเป็นอสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษมีไหมครับวันวันหนึ่งเราได้ยินไหมอย่างที่ว่าเนี่ยหายากนะบัณฑิตทั้งนั้นนะครับคนเทียมบัณฑิตทั้งนั้นนะครับนะบัณฑิตเทียมเทียมทั้งนั้นนะโดยส่วนไปเพราะว่าชักชวนคนอื่นในการคิดชั่วคิดเป็นบาปคิดเป็นอกุศลก็ยังไม่ได้มีสามัญสำนึกเลยอะไรเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับในยุคนี้ก็เหมือนเข้าเราเข้าไปในร้านพวกของเก่าทั้งหลายนี่นะครับเนี่ยนะมันชั้นต้นก็ต้องตาให้ถึงหน่อยนะว่าจะเลือกของแท้หรือไม่แท้เนี่ยนะครับก็ต้องตาถึงหน่อยเพราะทำไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีแต่ของดีทั้งนั้นแหละครับพ่อค้าทั้งหลายเขาก็จะถ้าหากว่าเขาไม่เขาบอกว่าของเขาไม่ดีหรอกใครจะไปซื้อของเขาก็จะบอกว่าดีหมดนะครับดีหมดมันบินบ้างก็ไม่เป็นไรก็ยังดีอีกนั่นแหละนะครับมันเสียหายก็ยังดีอีกนั่นแหละนะครับถ้าของเขาก็ดีหมดนะครับถ้าเขาจะขายนะถ้าของเขาจะขายแล้วถ้าเขาจะซื้อเราไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องอันนั้นก็จะไม่เอาไอ้โน่นก็ตำหนิเนี่ยลดราคาได้ไหมเขาจะพูดในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ตาของเราที่จะมองถึงไหมตาที่ว่านี่คือตาปัญญานั่นเองนะครับแต่ว่าตาปัญญาทั้งหลายก็เนื่องจากปัจจัยอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นวตะนี่นะครับมันจึงไม่ปลอดภัยจริงๆนะครับ ต่อไปนะครับว่าผู้ที่สามารถจะชี้แนะนะครับให้เห็นเรื่องกรรมดีกรรมชั่วกรรมดำกรรมขาวนะครับกรรมที่มีโทษกรรมที่ไม่มีโทษกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้กรรมที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ต่อไปในโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะชี้ให้เห็นโลกนี้โลกหน้าโดยประจักษ์แสดงธรรมให้เลิกละอกุศลกรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมทั้งหลายการแนะนำในลักษณะนี้เรียกว่าธรรมทานนะครับการให้ความรู้เหล่านี้เป็นต้นอย่างดีเนี่ยเรียกว่าธรรมทานธรรมทานอันนะธรรมทานแบบนี้เนี่ยนะท่านนับแบบโลกิยะแล้วประเสริฐเลิศแล้วนะครับการให้ธรรมทานแบบนี้นะถ้าพูดสำนวนธรรมทานแบบโลกิยะธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นของดีของเลิศของประเสริฐแล้วทีนี้ถ้าหากว่าให้ธรรมทานเพื่อโลกุตระล่ะก็คือคนบางคนในโลกนี้ชี้แจงสัจจะทั้งหลายให้เห็นชัดชี้แจงสัจธรรมหรือความจริงให้เห็นชัดว่าธรรมเหล่านี้นะเป็นอภิญญาธรรมเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเป็นธรรมะที่ควรรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะเหล่านี้นะเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรรอบรู้เป็นธรรมที่ควรกำหนดควรพิจารณาควรใคร่ควรเพ่งพินิจพิจารณาให้ละเอียดสุขุมธรรมะเหล่านี้นะเป็นปหาตปธรรมเป็นธรรมะที่ควรละควรประหารนะครับควรทำลายควรตัดนะครับไม่ควรส่งเสริมโดยประการทั้งปวงว่างั้นนะหรือว่าแยกให้เห็นว่านี่นะเป็นสัจฉิกาตปธรรมเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญแล้วก็แสดงธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกุตระธรรมอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นชี้ให้เห็นว่านี่นะเป็นอภิญญาธรรมนะครับหมายถึงอริยสัจทั้ง4ประการเป็นธรรมะที่ควรรู้แจ้งรู้จริงนะเช่นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะธาตุ2อย่างเงี้ยนะครับสังคตธาตุอสังคตธาตุธรรมะที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อริยสัจ4ธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้แก่วิมุตตายตนะ5ธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อนุตริยะ6ธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้แก่นิทัสสวัตถุ10เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ควรรู้ยิ่งนะแต่ในขณะเดียวกันคุณจะรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ได้คุณต้องกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้นะเช่นกำหนดรู้ขันธ์รู้ธาตุรู้อายตนะทั้งหลายคุณจะต้องละสมุทัยนะละบาปละอกุศลละกิเลสทั้งหลายคุณต้องทำให้แจ้งพระนิพพานนะนี่คือข้อปฏิบัติที่ควรเจริญคือได้แก่อริยศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นนะชี้แจงให้เห็นตามข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดโลกุตระธรรมอย่างนี้ที่เรียกว่าธรรมทานขั้นสุดยอดนะครับนะก็คือชี้ให้เห็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อโลกุตระตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการให้ทำเป็นทานก็แบ่งออกเป็น2 อย่างคือชี้แจงแนะแนวในเรื่องกรรมบท ทั้งที่เป็นกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทนี่อย่างหนึ่งนะครับระดับนี้เรียกว่าระดับชั้นกรรมสกตาปัญญานะครับแต่ถ้าระดับสูงขึ้นไปกว่านั้นก็แนะนำให้ระดับวิปัสสนาปัญญามรรคปัญญาและผลปัญญาเป็นต้นนะครับเอาระดับสูงสุดนะการแนะนำลักษณะนี้เขาเรียกว่าให้ทำเป็นทานนะทีนี้ในสองอย่างเนี่ยนะระหว่างธรรมะเป็นทานเนี่ยนะคือกับอามิตรเป็นทานคือให้ปัจจัยสี่เป็นทานกับให้ธรรมะเป็นทานอย่างที่กล่าวแล้วนี่นะบทว่าเอตทัคขังเนี่ยนะครับแปลว่าธรรมทานเนี่ยเป็นเลิศนะครับเอตังอคขังเนี่ยนะครับคือธรรมทานอย่างที่กล่าวไปเนี่ยเป็นเลิศนะครับแม้กระทั่งให้แนะนำในเรื่องกุศลกรรมบท10ก็นับว่าเลิศอยู่แล้วแต่ถ้าแนะนำให้รู้ชัดว่าเออนี้ธรรมะรู้เหล่านี้ควรรู้ยิ่งนะธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะครับเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุอมตะธรรมอย่างนี้ก็เป็นธรรมทานอย่างสุดยอดนะครับบทว่ายะทิทังความว่าบรรดาทาน2 อย่างเหล่านี้ธรรมทานที่กล่าวแล้วนี้นั้นเนี่ยเป็นเลิศคือประเสริฐได้แก่สูงสุดอธิบายว่าบุคคลนี้จะหลุดพ้นจากอนัตถะอนัตถะคือเช่นนะครับอนัตถะคือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความชิบหายเนี่ยนะครับเช่นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ในโลกนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ในโลกหน้าไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะเพราะว่าให้หลุดพ้นจากอนัตถะก้าวล่วงทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ก็เพราะอาศัยธรรมทานนะครับถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประทานธรรมทานก่อนพระสาวกทั้งหลายเนี่ยนะครับจะรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุอริยธรรมหรือนะครับเพราะว่าธรรมทานนี่นะครับเป็นอุบายเครื่องยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานนะครับเป็นอุบายเป็นเครื่องอย่างถึงทำให้สัตว์เนี่ยพ้นจากวัฏทุกข์ก็ธรรมทานที่เป็นโลกิยะเป็นเหตุแห่งทานทุกอย่างคือเป็นรากเหง้าของสมบัติทั้งปวงนะครับธรรมทานเนี่ยนะเป็นเหตุของทานทุกชนิดนะถ้าหากว่าไม่มีธรรมทานแนะนำเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปอมิสทานนี่จะมีการให้หรือจะมีการให้จะมีการบริจาคหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยที่สร้างวัดสร้างวาเป็นต้นนี้เนื่องจากได้รับธรรมทานก่อนนะครับเนื่องจากได้รับธรรมะก่อนนะครับอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงให้อมิสทานในภายหลังนะครับอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขาเป็นต้นนะครับอริยสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่หนักๆไปด้วยการให้อมิตรเป็นทานเนี่ยนะคนเหล่านั้นได้รับธรรมทานก่อนนะครับได้รับธรรมทานแล้วอ่ะเขาจึงให้อมิสทานในภายหลังแม้แต่พระเจ้าอโศกมหาราชผู้บำเพ็ญมหาทานอย่างยิ่งใหญ่พระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้รับธรรมทานก่อนนะครับจากนี้โครสสัมมาเนนะพระเจ้าอโศกจึงมาทำกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีมากขึ้นแม้กระทั่งพระราชาในเมืองประเทศศรีลังกาทั้งหลายเนี่ยที่ทำบุญทำกุศลก็เนื่องจากได้รับธรรมทานมาก่อนเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคนไทยคนประเทศไหนทุกวันเนี่ยนะที่ยังสร้างคุณงามความดีกันอยู่เนี่ยคนเหล่านั้นได้รับธรรมทานก่อนนะครับได้รับข้อแนะนำก่อนเขาเหล่านั้นจึงทำอมิสทานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างบางคนก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมศรัทธาเขาไม่ค่อยทำบุญกันเลยทุกวันเนี่ยนะก็ดูว่าศรัทธาได้รับธรรมทานหรือเปล่าถ้าศรัทธาทั้งหลายไม่ค่อยได้รับธรรมทานเลยไม่มีความรู้เรื่องกรรมผลของกรรมอะไรสักอย่างมาจะให้แต่เขาทำบุญเนี่ยมันคงเป็นยากนะครับนะเราก็คิดอย่างนี้ว่าเอ๊ะเราคิดจะเอาอะไรไปให้ใครบ้างนะครับถ้าเราจะคิดจะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะนะลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเอาผลไม้เนี่ยเราต้องรดน้ำพรวนดินก่อนนะครับผลไม้มันจึงให้ผลชั้นใดก็ดีถ้าเราไม่ทำนุบำรุงรักษาเขาด้วยธรรมะเลยนะครับหมายจะเอาแต่อมิตรของเขาอย่างเดียวเนี่ยก็ค้ากำไรเกินไปมั้งนะครับถ้าหากว่าให้ทานไปแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยดีไหมหลังนั้นเถอะนะคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าให้ทานเนี่ยนะจะให้เท่ากับพระเวสสันดรก็ให้เถอะแต่ต้องรักษาใจได้เหมือนพระเวสสันดร นะถ้าทำได้อย่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าหากว่าให้ไป3บาทแต่เสียใจในภายหลังก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุไม่ได้เป็นเกณฑ์หรอกครับจะให้มากให้น้อยก็ช่างเถอะแต่สำคัญที่สุดนะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการให้ที่ประกอบด้วยองค์3คือก่อนให้ผู้ให้ก็มีศรัทธาเลื่อมใสนะครับแล้วก็มีปรารภกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะหรือว่ากำลังให้ใจก็เลื่อมใสให้เสร็จแล้วก็รักษาใจไว้ได้เนี่ยนะครับถึงเมื่อไหร่ก็นอนแล้วก็นึกถึงบุญอันนั้นก็ยังปลื้มใจนะครับก็เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าคนที่เขาทำบุญเขาบริจาคเกินกว่าล้านเนี่ยนะก็มีเยอะแยะไปประเด็นที่สำคัญที่สุดเขารักษาใจได้นะครับ เนี่ยนะจะให้มากให้น้อยไม่เป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่ว่าเจตนาที่เป็นไปในสามการคือก่อนจะทำกำลังทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วรักษาใจไว้ได้พระองค์สรรเสริญทานที่ประกอบด้วยสามอย่างและเป็นทานที่มีปัญญาประกอบเพราะว่าการจะให้ทั้งหลายก็ควรพระองค์ตรัสว่านะถ้าหากว่าให้เพื่อมีผลมากอานิสงส์มากพระองค์ตรัสสอนในเรื่องการเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่เลือกให้นะครับเราจะรักษาใจในวันหลังได้ไหมล่ะเนี่ยนะไปเที่ยวให้คนอื่นไปหมดนะเช่นโอ้โหไปเที่ยวรับเด็กมาเลี้ยงไปหมดเสร็จแล้วเด็กมันไปติดอยู่ติดยาเป็นต้นแล้วมานั่งเสียใจไม่น่าเลี้ยงมันเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชั่งใจไว้ด้วยว่าเออเอาบุญนะเออบุญเหล่านี้เราก็ทำเสร็จไปแล้วบุญเราก็ได้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรถ้าเทียบไปเหมือนกับเศรษฐีสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะครับเศรษฐีนี่นะครับสร้างกุฏินะครับสร้างกุฏิมูลค่าเป็นหลายสิบล้านด้วยซ้ำไปนะครับเป็นกุฏิเป็นทองคำเลยนะเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะสร้างกุฏิให้พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเขาก็มามีโจรเนี่ยครับมาจุดไฟเผากุฏิเศรษฐีเนี่ยตบมือดีใจเหมือนกันถามว่าทำไมดีใจอ้าวบุญที่ทำไปแล้วมันก็ได้บุญไปแล้วอ่ะนะครับบุญที่ทำไปแล้วไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็ไม่ท่วมไม่ต้องไปเดือดร้อนทำอะไรมันไหม้ก็ไหม้แต่วัตถุใช่ไหมเดี๋ยวทำเอาใหม่ก็ได้ทำใหม่ก็ได้บุญเพิ่มอีกนะเขาก็ฉลาดคิดแบบนี้นะครับเขาทำเอาบุญแต่ทีนี้ต้องเลือกนะทำเอาบุญหรือทำเอาวัตถุถ้าทำเอาวัตถุถ้าวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงเสียใจแน่นอนนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักเนี่ยนะครับมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นผลเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปนะครับงั้นถ้าเราทำมากแต่ถ้าทำเพื่อวัตถุถ้าวัตถุนั้นเปลี่ยนเราก็แย่นะครับถ้าสมมติจะสร้างโบสถ์เพื่อโบสถ์เนี่ยนะถ้าโบสถ์มันร้าวเนี่ยเราก็นอนไม่หลับแล้วนะครับแต่ถ้าสร้างโบสถ์เพื่อบุญอ้าวทำเสร็จก็ได้บุญไปแล้วนะครับแผ่นดินมันจะไหวน้ำจะท่วมกว่าเรื่องของมันไปเพราะว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันทำเอาบุญไม่ได้ทำเอาโบสถ์นะครับนั่นแหละเพราะประโยชน์ประเด็นสำคัญก็จับตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วไอ้ที่ให้ผลไม่ใช่โบสถ์ไปให้ผลบุญเนี่ยเป็นตัวให้ผลนะครับนะเหมือนกับทำบุญใส่บาตรให้พระสององค์พระเจ้าฉันเนี่ยนะครับถามว่าทำเอาข้าวหรือทำเอาบุญถ้าทำเอาข้าวแย่นะครับถ้าฉันหมดแล้วยุ่งเลยเหมือนกันนะอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลนั่นน่ะเป็นผลของอาหารนั้นถ้าทำเอาข้าวนี่แย่นะครับเพราะมันหมดแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นควรทำเอาบุญนะครับตั้งจิตเจตนาว่าสิ่งที่เราเป็นบุญเนี่ยนะยับยั้งชั่งใจตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นทานที่บุคคลเลือกให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนวณ3ประการนี้ให้ได้เมื่อทำไปแล้วรักษาใจได้มั้ยนะครับถ้าสิ่งนั้นๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าไฟจะไหม้น้ำจะท่วมเป็นต้นในของที่เราลงทุนลงแรงทำไปเนี่ยทำใจได้ไหมเพราะอะไรครับเพราะของในโลกนี้มีอะไรแน่นอนบ้างนะครับนะเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าทำเอาของนะครับถ้าของถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมเราก็เดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นยังไงถ้าเราจะฆ่ากุศลกันเนี่ยนะครับก็กุศลเนี่ยอยู่ที่เจตนาของเรานะทำไปแล้วรักษาเจตนาของเราไว้ให้ดีนะครับถ้ารักษาเจตนาในการ3ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะครั้งที่3เนี่ยนะครับอปราปริยะเจตนาถ้ารักษาไม่ได้เกิดชาติหน้าเราจะเป็นคนตนีนะครับเนี่ยนะถ้าว่าให้ทานไปให้ไปเท่าไหร่ก็ช่างเถอะให้เสร็จแล้วมารำพึงรำพันเสียอกเสียใจเสียดายในภายหลังเนี่ยนะครับถ้านั่งเจริญความคิดแบบนี้มากๆเกิดในชาติต่อๆไปจะเป็นคนตนีนะครับจะเกิดมาเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อย่างเดียวนะครับไม่กล้าใช้ทรัพย์อะไรหรอกก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้นะก็รักษาใจให้ดีก็แล้วกันนะครับนะมากน้อยไม่ได้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามวัตถุนั้นจะเลวจะประณีตก็ตามถ้าหากว่าบุคคลทำด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วมุ่งอุทิศไปแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเหล่านั้นที่เลวไม่มีนะครับบุญที่เลวไม่มีเพราะฉะนั้นชำระจิตให้ถูกนะครับถ้าชำระจิตให้ถูกบุญเหล่านั้นก็จะเป็นบุญที่มีผลมากมีอานิสงส์มากก็พระองค์ตรัสไปอย่างนี้นะครับหลวงพ่อถามว่าถ้าหากว่าให้ทานกับพระที่เสียหายเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเสียหายในแต่ละวันแต่ละคืนออกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไปทำบุญกับพระเหล่านี้เนี่ยจะได้บุญไหมจะได้บุญไหมนะคำถามแบบนี้ก็น่าคิดนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่มีกุศลเจตนาเนี่ยนะครับล้างบาตรนะล้างบาตรล้างถ้วยล้างชามเนี่ยนะมันมีเศษอาหารปนอยู่ก็สาดออกไปด้วยหวังใจว่าพวกมดพวกปลวกพวกแมลงทั้งหลายก็จะได้เก็บกินอันนั้นน่ะนะอันนั้นก็ยังมีผลมีอานิสงส์เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลแห่งทักษิณาทานร้อยชาตินะครับ ือจะเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะและพละนะครับถ้าหากเราให้ทานแก่มนุษย์ทุศีลก็มีอานิสงส์พันชาตินะครับถ้าให้ทานกับผู้มีศีลก็มีอานิสงส์แสนชาติถ้าให้ทานกับฤาษีนักบวชนอกศาสนาที่ได้ฌานอภิญญาก็แสนโกรธชาตินะครับถ้าหากว่าให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้ทานกับคนทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็มีบุญได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนะครับเขาจะเลวเขาจะชั่วก็ได้บุญมากกว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับถ้าจะเปรียบเทียบแบบนี้นะนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นนะครับแต่ไอ้บุญเนี่ยมันได้แล้วล่ะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันนะมันมีบุญอย่างอื่นที่ทำแล้วมันได้ผลกว่านั้นนะถ้าจะเลือกทำนะมันมีสิ่งที่มีอานิสงส์มากกว่านั้นถ้าจะเลือกทำนะครับแต่ว่าถึงจะทำกับคนทุศีลคนไม่มีศีลก็มีผลนะครับมีผลแต่มากน้อยเนี่ยตามสมควรนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลือกให้กับคนที่มีธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้คนที่มีศีลมีธรรมก็รู้ยากนะครับศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆนะครับแล้วคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอย่างนี้จะปฏิบัติตัวกันยังไงในยุคนี้พระพุทธเจ้าแนะนำให้ทำสังฆทานนะครับพระพุทธเจ้าแนะนำให้ทำสังฆทานเวลาจะให้ควรน้อมใจระลึกนึกถึงคุณของพระองค์นะครับควรระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นบางแห่งนะครับเขาให้ทานนี่เขาฉลาดนะครับเขาจะกล่าวว่าอิมานิมยังพันเตพัตตานิสปริวารานิเป็นต้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็กล่าวว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเขาจะกล่าวบทสังฆคุณก่อนนะครับแล้วเขาจึงให้ทานนั้นไปเพราะฉะนั้นทานของเขาเนี่ยเจาะจงมุ่งไปหาหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายนะครับผู้จะมารับเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกณฑ์หรอกครับเป็นพระหนุ่มเป็นเนนน้อยบวชวันสองวันหรือบวชมากี่ร้อยปีก็ช่างเถอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เกี่ยงนะเพราะเกี่ยงไปว่ามุ่งไปที่อริยสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับที่โยมท่านหนึ่งแนะนำว่าเวลาเห็นพระใช้ผ้ามูมูมอมอหน่อยเวลาจะให้ก็นึกถึงพระมหากัสสปะก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะก็รักษาใจได้เห็นพระหนุ่มหน้าตาหล่อๆหน่อยก็นึกถึงพระราหุลนะแล้วก็ให้ทานไปนะครับโอ้โหองค์นี้ดูเรียนมากให้ทานเหมือนกับกำลังจะทำบุญกับพระอานนท์ก็แล้วกันนะโอ้องค์นี้ใครในการศึกษาเหมือนกับทำบุญกับพระราหุลองค์นี้หมายดูมีสติปัญญาเหลือเกินนึกว่ากำลังทำบุญกับพระสารีบุตรนะครับก็เจริญสังฆคุณเจริญอะไรเป็นต้นไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาเรื่องพระรัตนตรัยให้เข้าใจให้ดีให้เพียงพอถ้าเข้าใจคุณแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับใครจะรับของเราก็เอาเถอะนะครับบุญจะมากจะน้อยอยู่ที่การรักษาจิตของเราเพราะบุญไม่ใช่อารมณ์นะครับไม่ใช่ข้าวของบุญนั้นเป็นเรื่องของกุศลจิตนะครับกามาวจรังกุศลังจิตตังนะครับนะกามาวจรกุศลจิตที่เกิดขึ้นตัวนั้นแหละเป็นบุญนะครับถ้ามีปัญญาประกอบชำระได้ปรารภกรรมสกตาปรารภโลกนี้ปรารภโลกหน้าเป็นต้นก็จะดีนะครับแล้วก็ปรารภอีกอย่างหนึ่งก็น่าคิดเวลาจะให้ก็นี่นะคนทั้งหลายที่ไม่ได้ให้นี่ก็เขาจึงเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เดือดร้อนแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ต่อไปนะครับเพื่อปรารภชีวิตที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้านะครับธรรมทานเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ทำทานทุกชนิดนะครับเพราะว่าธรรมทานที่เป็นโลกิยะนี่นะครับเป็นเหตุแห่งทานทุกอย่างแล้วก็เป็นรากเหง้าของสมบัติทั้งปวงนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตินะครับก็คือการให้ทำเป็นทานนะครับหรือว่ารสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงนะครับทีนี้ในเรื่องของการให้ทำเป็นทานเนี่ยนะครับสำคัญมากก็คือต้องถ้าให้ทำเป็นทานที่ถูกต้องก็มีผลหาประมาณไม่ได้อย่างที่กล่าวไปแล้วแต่ถ้าหากว่าให้อะทำเป็นทานนะครับให้สิ่งที่ไม่ใช่ทำเป็นทานก็คือแจกจ่ายมิจฉาทิฐิไปดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจกจ่ายมิจฉาทิฐิไปก็ต้องมันก็ตรงกันข้ามนะครับเนี่ยนะถ้าให้ยารักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อหายโรคแก่ผู้รับถ้าให้ยาพิษไปก็เป็นไปเพื่อโรคแก่ผู้รับนะครับมันก็ตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะให้เนี่ยนะก็ต้องมั่นใจว่าเป็นธรรมจริงๆนะครับแล้วค่อยให้นะครับ ตรงนี้อาจารย์ผม ผมมีเทปอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยนะแล้วผมก็คิดถึงเพื่อนผมว่าเอ๊ะเขาชอบเทปชุดนี้นะแต่ว่าเทปทุนนั้นน่ะครับมันก็มีทั้งธรรมบ้างทั้งสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นธรรมะที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราจะให้ไปเนี่ยมันจะเป็นผลดีผลร้ายยังไงนะ ครับก็ถ้าจะรับทั้งดีทั้งชั่วก็ให้ไปควรให้นะครับถ้ายินดีจะรับทั้ง2อย่างนะครับก็อะไรนะครับก็ควรให้นะครับถ้าอยากให้ใครโยนทุเรียนมาให้เราทั้งลูกพร้อมกันทั้งเปลือกทั้งอะไรหมดนะครับแล้วเราก็เอามือเปล่าๆเนี่ยรองรับก็ยินดีครับตามใจเดี๋ยวว่าไปห้ามอีกลำบากนะครับครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะโยนใส่หน้าเอาหน้ารับอย่างนี้แทนนะครับหรือบางทีก็หมดอร่อยซะก่อนก็สุดแท้นะครับพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีไปนะครับแต่ผมเนี่ยสังเวชใจอยู่อย่างหนึ่งนะผมเนี่ยที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกมาตั้งแต่แรกเลยเมื่อไม่ได้ตั้งแต่แรกมาเลยนะครับผมก็มาคิดดูว่าผมคงเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิไว้นะครับ ผมจึงไม่ได้รับการศึกษาพระไตรปิฎกตั้งแต่เริ่มเลยผมก็คิดนะเออถ้าผมเรียนแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเดิมทีแรกเริ่มเลยนะผมคงมีความรู้มากกว่านี้เยอะนักนะครับผมสงสัยให้อะไรผิดเอาไว้มั้งนะครับดังนั้นมาก็เลยเริ่มไม่เอาแล้วนะครับต่อไปนะว่าในอธิการนี้นะครับอภัยทานพึงทราบว่าทรงสงเคราะห์เข้ากันด้วยธรรมทานนั่นเองเออรักษาศีลนี่นะครับสงเคราะห์เป็นธรรมทานนะเนี่ยนะเพราะว่าศีลทั้งหลายเช่นมีชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์เนี่ยนะก็ถ้าสมาทานศีลเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของธรรมทานเหมือนกันนะทําไมสามารถไปเทศสอนใครได้ก็ตั้งใจสมาทานศีลเอากันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาศีลนี่เป็นประเภทธรรมทานนะดีกว่าอมิสทานนะครับ นะครับทําไมถึงเรียกว่าธรรมทานครับในเมื่อศีลไม่ได้ให้อะไรใครเลยก็รักษาอยู่กับตัวเอง ก็ให้ชีวิตเป็นทานไงครับอย่างหนึ่งให้ชีวิตเป็นทาน ทำไมถึงเรียกว่าให้ชีวิตเป็นทาน อ้าวก็เราไม่ฆ่าเขาอ่ะก็ให้ชีวิตเขาเป็นทานสิครับใช่ไหมเราไม่ถือเอาทรัพย์สินของเขาก็ให้ทรัพย์สมบัติเขาเป็นทานนะครับให้ความปลอดภัยกับบุตรภรรยาของเขานะครับให้คำสัตย์คำจริงเป็นต้นกับเขาเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าให้ทำเป็นทานนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก่อนนะครับให้ความสุขแก่เขาอ่ะนะให้ความสุขแก่เขาด้วยที่เขาไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะเราเลยนะครับมันให้ความสบายใจของเขาอ่ะทีนี้ใจที่สบายก็เป็นธรรมะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ความสบายให้ความปลอดภัยกับเขานะครับการไม่บริโภคปัจจัยทั้งหลายเสียเองแต่ปัจจัย4อันตนพึงบริโภคแล้วแจกจ่ายแก่คนเหล่าอื่นโดยมีความประสงค์จะเผื่อแผ่แก่คนอื่นชื่อว่าอามิสสังวิภาคนะครับการแจกจ่ายอมิสสังวิภาคเนี่ยแปลว่าการแจกจ่ายนะการแจกจ่ายอมิตรนะมีข้าวของเครื่องใช้ก็มาแจกจ่ายนะโอ้คนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าแจกจ่ายความเป็นผู้ไม่มีความขวนขวายน้อยนะคือไม่ขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยนะครับแสดงอ้างธรรมะที่ตนรู้แล้วคือบรรลุแล้วแก่คนอื่นโดยมีความประสงค์จะเผื่อแผ่ธรรมะแก่คนทั่วไปจึงชื่อว่าธรรมะสังวิภาคแจกจ่ายธรรมนะครับมีความรู้แล้วก็ไม่อุบเก็บไว้คนเดียวนะครับรู้บาลีแล้วก็ช่วยสงเคราะห์พระเนรเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าธรรมสังวิภาคนะครับแจกจ่ายธรรมนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปก็การอนุเคราะห์นะครับอนุเคราะห์เนี่ยนะฮะสังคหะนะนุคหะหรืออนุคหะนะครับว่าการอนุเคราะห์การสงเคราะห์คนเราอื่นด้วยปัจจัย4และก็ด้วยสังคหะวัตถุ4นะครับชื่อว่าอามิสานุคโหนะครับการสงเคราะห์ด้วยอามิตรนะครับแต่นี้เราก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะสงเคราะห์กันบางทีก็ทานนะครับสงเคราะห์กันด้วยทานช่วยหยิบช่วยยื่นทั้งหลายแล้วเนี่ยนะอัตถจริยาสมานตตานะครับเป็นต้นเนี่ยก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับเรียกว่าสังฆะวัตถุนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปสงเคราะห์อาเคราะห์กันไปที่จริงแล้วชีวิตประจำวันเนี่ยนะเราก็ทำกันเยอะนะเช่นการให้เราก็ให้นะครับมีอะไรพอช่วยให้กันได้ก็ให้กันไปนะครับหรือบางทีก็วางตนสม่ำเสมอการเช่นร่วมรับประทานร่วมขบร่วมชั้นร่วมเป็นอยู่เนี่ยนะสมานตตาแล้วก็อะไรที่จะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็เป็นอัตถจริยากันไปนะครับแล้วก็ถึงความเป็นมิตรกันนะครับกัลยาณมิตรตาเป็นต้นนี่นะการอนุเคราะห์การสงเคราะห์คนเราอื่นด้วยธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วนะครับคือแสดงสิ่งที่ตนรู้แล้วเนี่ยนะที่บรรลุแล้วแก่คนอื่นโดยประสงค์จะเผื่อแผ่ไปเนี่ยเรียกว่าธรรมะนุคหะนะครับหมายความว่าการอนุเคราะห์ด้วยธรรม นะทีนี้ในบรรดาการแจกจ่ายนี่นะครับแจกจ่ายธรรมนี่เป็นเลิศการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนี้เป็นเลิศนะครับข้อความในคาถานะครับที่พระองค์ตรัสไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสทานใดว่าอย่างยิ่งยอดเยี่ยมนะทานที่อย่างยิ่งและยอดเยี่ยมคืออะไรครับธรรมทานนะธรรมทานเนี่ยเป็นอย่างยิ่งและยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสรรเสริญการแจกจ่ายทานใดว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมนะครับการแจกจ่ายการอนุเคราะห์ก็คือนะทานที่ยอดเยี่ยมก็คือธรรมทานแจกจ่ายที่ยอดเยี่ยมก็คือธรรมะอนุเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมก็ด้วยการอนุเคราะห์ด้วยธรรมวินยูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้เป็นเขตอันเลิศรู้ชัดซึ่งทานและการแจกจ่ายนั้นๆใครเล่าจะไม่พึงบูชาในการอันควรเล่านะครับถ้าหากว่ารู้ผลแห่งการแจกจ่ายเป็นต้นเนี่ยนะรู้อนิสงส์แห่งธรรมเป็นต้นเนี่ยนะใครจะไม่แจกจ่ายนะครับเพราะว่าคนที่แสดงธรรมเนี่ยนะครับก็ย่อมได้ปราโมทปีติปราโมทนะครับได้ความรู้อัตรู้ธรรมคนที่รับธรรมก็ได้ปีติปราโมทได้ความรู้อัตรู้ธรรมนะครับทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับก็จะได้รู้อัตรู้ธรรมเพิ่มขึ้นได้ปีติปราโมทนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดพระอริยสัจธรรมที่พระองค์ทรงสอนทั้งหมดประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้แสดงและผู้ฟังทั้งสองประโยชน์อย่างยิ่งก็ระดับปรมัตถประโยชน์หมายถึงพระนิพพานนะครับนะของผู้แสดงและผู้ฟังทั้งสองผู้มีจิตเลื่อมใสในคำสอนของพระสุคตย่อมหมดจดนะครับประโยชน์อย่างยิ่งก็จะบริบูรณ์นะประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้ไม่ประมาทแล้วในคำสั่งสอนของพระสุคตย่อมหมดจดนะครับทีนี้อรรถกถาอธิบายว่าบทว่ายะมาหุทานังประมังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสว่าทานใดว่ายอดเยี่ยมคือสูงสุดโดยความที่จิตคือเจตนานะครับคือเจตนาอันนี้หมายถึงผู้ให้นะเขตหมายถึงผู้รับทายธรรมเป็นของโอฬารหมายว่าของที่จะให้คือองค์ประกอบของการให้เนี่ยนะครับมี3อย่างนะ1เจตนาของผู้ให้2ผู้รับแล้วก็ของที่จะให้นะครับนะครับวัตถุที่จะให้นั่นนะหรือโดยยังโภคสมบัติเป็นต้นให้บริบูรณ์คือยังโภคสมบัติเป็นต้นให้เผล็ดผลอีกอย่างหนึ่งนะครับพระองค์ตรัสว่ายอดเยี่ยมเพราะย่ำยีกำจัดซึ่งธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์อื่นๆมีโลภะและมัจฉริยะเสียได้อันนี้นะว่าการให้ทานเนี่ยนะครับทานที่มีผู้เจตนาที่ให้มีของที่จะให้มีผู้รับเนี่ยนะครับการให้ลักษณะนี้เป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขที่จะพึงได้รับนะครับเป็นเหตุแห่งโภคสมบัตินะครับอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าหากว่าคนเราอื่นรู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนที่พระองค์รู้นะครับถ้ามีผู้รับนะถ้าไม่ให้ก่อนจะไม่บริโภคว่ากันเถอะถ้ารู้อนิสงส์แห่งการให้ใช่ไหมอย่างอเมนทกะเศรษฐีอดีตชาติเนี่ยนะเหลือข้าวอิ่มเดียวอ่ะนะก็คิดว่าเออเนี่ยนะถ้าเรากินมื้อนี้เราก็มีชีวิตอยู่วัน2วันนี่แหละแต่ถ้าว่าหากว่าเราให้ทานแก่พระผู้เป็นเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเออวัตทุกข์อย่างนี้เราก็จะไม่อดอยากแบบนี้อีกแล้วนะครับท่านก็ตัดสินใจให้ไปเนี่ยชีวิตของตัวเองที่จะมีอยู่มันก็หน่อยเดียวเองทําบุญอันนี้ดีกว่าเพื่อสุขสบายในแสนโกรธกลับเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่รู้ผลแห่งการให้ทานในลักษณะนั้นก็จะได้รับความสุขจริงๆชาติหลังๆมาเมนทกะเศรษฐีก็ร่ำรวยจริงๆด้วยนะครับร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะผู้เป็นปู่ของนางวิสาขานะครับก็คิดดูว่าล้านนี่มีเครื่องประดับชุด9โกฎอย่างเงี้ยนะครับถ้าเทียบสมัยนี้ก็ประมาณ90ล้านอย่างเงี้ยนะเครื่องประดับระดับนั้นนะครับนะเป็นเหมือนกับตู้เพชรตู้ทองคำเป็นต้นเคลื่อนที่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นโหร่ำรวยขนาดนั้นนะบทว่าอนุตรังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสทานใดชื่อว่าเว้นจากทานอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและให้สำเร็จความยิ่งใหญ่เพราะยังเจตนาสมบัติเป็นต้นให้เป็นไปดียิ่งเพราะความเป็นทานมีผลเลิศโดยความเป็นยอดแห่งทานอนุตรังก็หมายถึงธรรมทานนะครับธรรมทานนี่เป็นยอดของทานทั้งหลายบทว่ายังสังวิภาคังนี้พึงเอาบททั้งสองว่าประมังอนุตรังมาเชื่อมประกอบเข้าด้วยนะครับบทว่าอวันนะนิยังความว่าประกาศแล้วคือสรรเสริญแล้วโดยในเมียที่ว่าภิกษุทั้งหลายทายกเมื่อให้โภชนะย่อมชื่อว่าให้ฐานะยะ5แก่ปฏิฆา6ทั้งหลายนะคือผู้ให้ผ้าคือผู้ให้วันนะเป็นต้นเนี่ยนะครับ ช่ไหมผู้ให้ผ้าให้วรรณะให้ผิวพรรณให้อะไรนะอายุวรรณะสุขกำลังปฏิภาณนะครับให้ข้าวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลลักษณะนั้นที่พระองค์ตรัสไว้นะหรือว่าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานอย่างนี้นะครับถ้ารู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่พระองค์รู้เนี่ยนะถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนก็จะไม่บริโภคแล้วก็พระองค์ก็ตรัสไว้เรื่องการให้ทานในเวลามาสูตรในทักขิณาวิภังคสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในทานสูตรแม้กระทั่งในคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาทวรรคนะครับที่พระองค์ทรงตรัสกับเหล่าเทวดาทั้งหลายหรือเทวดาทั้งหลายมาเล่าให้ฟังถึงผลแห่งการให้ทานนะครับทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขโยมบางคนเนี่ยนะครับที่มีฐานะดีเนี่ยนะแกเล่าว่าคือเขารวยมากนะครับรวยเป็นร้อยล้านนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกครับเขาก็เป็นกะลาสีเป็นคนรับจ้างรายวันนี่แหละครับเป็นพวกคนงานในเรือบ้างนะครับเป็นกระเป๋ารถเมย์บ้างอะไรบ้างนะครับตอนหลังก็มาเก็บหอมรอมริบนะครับก็ซื้อรถแท็กซี่ว่างั้นเถอะแต่แกบอกว่าแกก็ให้ทานมาตลอดนะชอบให้ทานเป็นอัธยาศัยอยู่แล้วนะครับให้ทานเนี่ยให้มากแล้วก็ชอบทำให้ทานแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งเนี่ยนะครับแล้วก็พอร่ำรวยระดับหนึ่งก็จำแนกทานอย่างเงี้ยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยนะจากซื้อรถแท็กซี่จากขายรถแท็กซี่มาซื้อรถเมย์นะครับรถโดยสารเนี่ยนะครับก็เริ่มจากคันหนึ่งเป็น2คัน3คัน4คันทุกวันเป็นร้อยคันนะครับแล้วก็เป็นนักให้ทานจริงๆจะเล่าว่าบางวันเนี่ยแกผัดก๋วยเตี๋ยวให้ทานเป็น100กิโลกรัมนะครับผัดอย่างเดียวเนี่ยนะผัดให้ทานเป็น100กิโลกรัมเนี่ยนะทำข้าวกับข้าวกับปลาเป็นแกงเนี่ยนะเป็นหม้อๆเนี่ยหลายๆหม้อไปทำบุญเนี่ยนะครับกฐินอะไรเงี้ยโอ้ยปีหนึ่งไม่รู้กี่แห่งแต่กี่แห่งก็ฐานะแกก็รวยจริงๆนะครับแต่ก็เล่าว่าก็เป็นคนยากจนธรรมดาธรรมดาขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้รวยมาตั้งแต่อ่อนได้ออกอะไรหรอกแต่แกก็เลยบอกว่าผมเนี่ยที่ผมมีทุกวันเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าทานในชาตินี้แหละที่เขาทำนะครับเขาจึงเป็นนักทำบุญที่หาตัวจับยากเลยนะครับไม่ใช่ต่อไปนะครับเนี่ยนะถ้าหากว่าใครรู้ผลแห่งทานนะก็เพื่อจะทรงแสดงทานและวิธีที่การจำแนกทานว่ามีผลอย่างยิ่งคือยอดเยี่ยมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอักคัมหิดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอักคัมหิความว่าในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐที่สุดคือเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมเพราะประกอบด้วยคุณพิเศษมีศีลเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเวลาจะให้ทานก็ควรอุทิศไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าอุทิศไปหาพระอริยสงฆ์นะครับผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมนะครับผู้มีคุณธรรมคือศีลนะครับคือศีลทางกายทางวาจาแล้วก็สมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนั่นเองนะครับ โอเคครับให้คำว่าอุทิศไปหาพระพุทธเจ้าหมายความว่าไง คือเวลาจะให้เนี่ยนะก็น้อมใจไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะให้เวลาให้ก็เจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะครับก็ให้ทานไปนะครับ โดยพยัญชนะเนี่ยคำว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงนะ ครับมุ่งไปหาพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับหรือว่าให้ทานแล้วก็เจาะจงไปหาพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีแล้วนะครับบทว่าประสันนจิตโตความว่ายังจิตให้เลื่อมใสคือกำหนดด้วยความเชื่อกรรมและผลของกรรมและความเชื่อในพระรัตนตรัยนะครับเวลาจะให้ทานเนี่ยนะควรปรารภกรรมสกตานะครับหรือว่ายังศรัทธาให้เกิดเพราะว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับลักษณะของศรัทธาที่เป็นกรรมมสกตาศรัทธาศรัทธาที่เชื่อในกรรมและผลของกรรมนะครับอย่างน้อยที่สุดเจตนาที่ให้นะก็ปรารภว่าเมื่อจิตคิดจะให้หรือเจตนาที่กำลังให้เนี่ยนะชาวนะดวงที่1ให้ผลชาตินี้นะดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปถ้าไม่ปรินิพพานกรรมอันนี้จะต้องให้ผลอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็ปรารภอย่างนี้หรือว่าที่เรามามีอยู่มีบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยนะเนื่องจากอดีตเนี่ยเราทําเหตุมาทําบุญมานะเราจึงได้บริโภคในทุกวันเนี่ยนะแล้วผู้ที่ไม่ได้กินไม่ได้อยู่ไม่ได้บริโภคเนื่องจากไม่ได้ทําเหตุแบบนั้นมานะครับก็มีกรรมสกตาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างนี้แล้วก็แจกจ่ายทานไปนะครับหรือว่าปรารภคุณของพระพุทธเจ้าเจริญพุทธคุณธรรมคุณนะครับแล้วก็ตรัสว่าอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าทานนี่นะครับเป็นเหมือนกับเรือสำหรับคนที่จะข้ามฟากเหมือนกับเสบียงสำหรับคนที่จะเดินทางไกลเหมือนกับเชือกสำหรับคนที่จะไต่นะครับจะไต่ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่มีเชือกจับก็จะตกจะหล่นง่ายนะครับทางนี่เหมือนกับที่นั่งอันประเสริฐ ทานก็เหมือนกับช้างแก้วม้าแก้วเป็นต้นนะครับที่จะช่วยทำให้ถึงที่เกษมและปลอดภัยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเชื่อผลอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วนะว่าการให้ทานนั้นมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์แล้วก็ให้ทานไปนี่เรียกว่าให้ด้วยความเลื่อมใสนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าที่เวลาเราจะเอาของทั้งหลายเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วเช่นบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแต่นี้ไม่ได้บูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยโภชนาหารก็อย่างอื่นก็ได้นะครับก็เป็นอามิสบูชานะครับเห็นไหมเช่นให้ข้าวให้น้ำให้ดอกไม้ของหอมให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ทำเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอมิสบูชานะครับได้นะเอาข้าวเนี่ยนะทำเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับก็เหมือนกับทำบุญด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นนั่นแหละครับเพราะว่าวัตถุที่เป็นเครื่องบูชานั้นก็ประกอบด้วยข้าวน้ำผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นนะนะมันสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเป็นพุทธบูชาได้ก็เรียกว่าอมิสบูชานะครับแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเสริมให้ทำธรรมบูชาหรือเรียกว่าปฏิบัติบูชามากกว่านะครับพระองค์เน้นให้ปฏิบัติทำให้มากนะครับเพื่อที่เอาสิ่งนั้นน่ะเป็นเครื่องบรรณาการพระองค์จะชื่นชมมากกว่าว่างั้นจะมากกว่าที่จะเอามิตรไปบูชาพระองค์นะครับ โอเคครับได้รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องที่พระนนท์ทำการบูชาพระพุทธองค์หลังปรินิพพานแล้วคือมีการทำวัดทำอะไรต่างรู้สึกว่าประเพณีการถวายอาหารก็มุ่งเนื่องมาจากนั้นด้วย ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าวัตถุที่เป็นเครื่องบูชาทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำดอกไม้ยวดยานพาหนะของหอมเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำพูดเป็นพุทธบูชาได้หมดนะครับเห็นดอกไม้สีเหลืองๆเขามีดอกบวบขมเนี่ยนะหาดอกมะลิดอกงามๆอะไรกับเขาไม่ได้ก็ดอกบวบขมนี่แหละครับทำเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับก็ไม่หรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับ10นิ้วนะครับประชุมกันนะครับเหมือนกับดอกบัวยกท่วมหัวเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับก้มกราบก็ได้อะไรก็ได้นะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นอมิสบูชาทั้งนั้นนะครับเป็นสักการะเป็นบรรณาการของคนทุกคนยากนะครับของทุกขตะเข็นใจทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็ทำไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าพระองค์ชื่นชมนะครับปฏิบัติบูชามากกว่านะครับแต่อมิตรบูชาเนี่ยนะจะบูชาก็ได้นะครับด้วยอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปเอาเหล้าบูชาพระองค์นะมันมีสำนักบางสำนักเอาเหล้ามาดื่มเป็นบูชาพระองค์เนี่ยนะถ้าบาปมันให้ผลสงสัยเป็นเกิดมาอยู่ในอ่างเหล้าตลอดเลยมั้งเนาะบุญอันนี้มันให้ผลนะเกิดมาก็มีแต่เหล้าเลยนะทำเหตุยังไงได้ผลนะครับนึกถึงหลานอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะครับแกอดีตชาติเป็นนักมวยมีผ้าไปบูชาพระเจดีย์ก็ตั้งความปรารถนาว่าหญิงอื่นที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็โอ้โหกลัดกลุ้มใจให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรรมนั้นก็ทำให้ผิดกาเมมหาศาลจิตที่ตั้งไว้ผิดดีนะเกิดสมัยพุทธกาลได้ฟังธรรมแล้วยังได้บรรลุมรรคผลนะครับถ้าเกิดในสมัยอื่นเนี่ยโอ้โหคอขาดเหมือนกันเถอะชะตาขาดแล้วนะขาดจากสวรรค์ขาดจากนิพพานนะครับเพราะทำเหตุแห่งอบายทั้งนั้นเลยนะครับ ก็ครับเกี่ยวว่าเกี่ยวกับเรื่องการบูชาข้าวเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยเขาบอกว่ามีบางสำนักบางวัดนะครับเขาบอกว่าพาญาติโยมไปถวายข้าวบูชาข้าวพระพุทธเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์ตรงนั้นตรงนี้นะว่าถวายเอาไปไม่ได้บูชาเป็นการถวายเอาไปถวายให้ท่านได้ฉันคล้ายๆกับถวายพวกเปรตให้กับพวกเปรตพวกอะไรนี้กันมั้งครับ ผมไม่รู้นะครับไม่ได้เรียนวิชานั้นมาเลยนะครับแล้วผมไม่เชื่อด้วยก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีในคัมภีร์ด้วยนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคนตาบอดเนี่ยทำได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่คนที่มีอวิชชาทำไม่ได้นะครับอวิชชาเนี่ยพาให้ทำได้หมดเลยนะครับก็ในพระไตรปิฎกบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายดับขันธปรินิพพานเหมือนกับไฟกองโตเนี่ยนะครับที่ดับไม่มีเชื้อแล้วนะจะไปหาที่ไหนได้นี่ก็ยังมาแอบอ้างว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อีกนะครับเพื่อประสงค์อะไรครับนะประสงค์อะไรในการทำแบบนั้นนะครับต่อไปนะว่าที่คำว่าประสันจิตโตเนี่ยนะครับคือยังจิตให้เลื่อมใสกำหนดด้วยความเชื่อกรรมและผลของกรรมและความเชื่อพระรัตนตรัยอธิบายว่าทานคือการให้ทายธรรมแม่น้อยนะครับของแม้จะน้อยนะย่อมมีอนุภาพมากคือสว่างโชติช่วงแผ่ไพศาลได้มากเพราะถึงพร้อมด้วยเจตนาสัมปทานะครับ คือเจตนาสัมปทานนี่หมายความว่าผู้ที่ให้เนี่ยนะมีกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้าปรารภคุณของพระรัตนตรัยเจตนาก่อนให้ก็ผ่องใสกำลังให้ก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็รักษาใจเอาไว้ได้แล้วก็ผู้รับก็ถึงพร้อมด้วยเขตนะครับหมายความว่ามุ่งหรือเจาะจงไปหาพระพุทธเจ้าเจาะจงไปหาอริยสาวกของพระองค์ทั้งหลายสมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่เลื่อมใสแล้วทักษิณาทานที่บำเพ็ญในพระตถาคตถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ชื่อว่ามีผลน้อยย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นท้าวสกาก็ยังตรัสไว้อีกว่าทานเวลาที่บุคคลเนี่ยนะครับทำบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะตอนที่พระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วหรือตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ไม่มีความแตกต่างกันนะครับไม่มีความแตกต่างกันนะถ้าศรัทธาเท่ากันทำศรัทธาให้ได้เท่านั้นได้ไหมล่ะนะครับบทว่าวินยูได้แก่ผู้มีปัญญาบทว่าปัจฉานังคือผู้ที่รู้ชัดผลแห่งทานและอนิสงส์แห่งทานโดยชอบทีเดียวนะครับเรื่องผลแห่งทานนะฮะการให้ทานและผลแห่งทานเนี่ยนะครับจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนก็บอกโอ้ยมันหวังผลนี่หวังจะไปเป็นอะไรไปนะครับนะหวังก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้านะครับตอนที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะครับให้ก็หวังนะแต่ว่าหวังว่าไงหวังท่านตั้งความหวังว่าขอให้ตายจากพระเวสสันดรเนี่ยนะไปเกิดในชั้นดุสิตตายจากดุสิตนี่ให้มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายขอให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในชั้นต้นท่านก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ไปดุสิตก่อนนะครับหลังจากเป็นดุสิตจากดุสิตแล้วจึงมาประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยนะถ้าหวังก็หวังก็หวังให้มันสุดไปเลยนะแต่บางคนก็บอกโอ้หวังกลัวจะไม่ได้ผลมากบางท่านเถอะกลัวจะได้บุญน้อยเลยไม่กล้าหวังเลยคือเลยไม่กล้าตั้งความปรารถนาเลยบางท่านเถอะเพราะฉะนั้นไอการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะครับเชื่อไหมเรียกว่าอภินิหารนะการที่ทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรียกว่าอภินิหารนะครับเช่นพระมหากัสสปะทั้งหลายเนี่ยในอดีตชาติเวลาท่านให้ทานท่านก็ตั้งความปรารถนาพระอานนท์เนี่ยนะครับในอดีตชาติท่านให้ทานเป็นต้นท่านก็ตั้งความปรารถนานะครับพระอานนท์ก็ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพระอานนท์อ่ะนะพระมหากัสสปะในอดีตชาติก็ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นแม้แต่พระพุทธเจ้าในอดีตชาติคือพระองค์อ่ะนะสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็ทําบุญและตั้งความปรารถนาแต่ความปรารถนาของพระองค์เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายให้ทานและตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสาวกทั้งหลายแต่เราก็อย่าไปตั้งความปรารถนาขอให้เกิดเป็นคนรูปหล่อๆมีเมียสวยๆอะไรเงี้ยนะอย่าถ้าไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องหรอกครับถ้าอย่างนั้นอย่าไปตั้งเลยนะครับนะแต่ก็อาสวะคยวหังนิพพานังโหตุว่างั้นแต่ขอให้ทานในชาติหน้าให้สวยด้วยรวยด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็บรรลุนิพพานด้วยถ้าอย่างนี้ก็แจ๋วนะครับเอาให้หมดเลยนะยังไงก็ให้มันครบรอบเลยนะนะบทว่าโกณชเยทะกาเลความว่าใครเล่าจะไม่พึงให้ทานในเวลาที่สมควรอธิบายว่าทานย่อมสำเร็จเกิดมีเพราะเวลาที่ประจวบด้วยเหตุ3อย่างเหล่านี้นะทานเนี่ยนะครับจะให้ได้เนี่ยด้วยองค์ประกอบ3อย่างนะครับ1ศรัทธานะศรัทธา2ทายธรรมทายธรรมของที่จะให้นะ3ผู้รับผู้รับไม่ใช่เกิดด้วยประการอื่นเพราะฉะนั้นพระอนุรุทธะเนี่ยนะครับสมัยที่เกิดเป็นอันนภาระเนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ยท่านเกิดเป็นทุกขตะเข็นใจเป็นคนยากคนจนอาชีพเกี่ยวหญ้าให้เศรษฐีว่างั้นเดี๋ยวเลี้ยงสัตว์ให้เศรษฐีเนี่ยนะเกี่ยวหญ้าบางครั้งก็บอกคิดว่าบางวันเนี่ยนะเรามีศรัทธาแต่ไม่มีทายธรรมและไม่มีผู้รับบางครั้งศรัทธามีทายธรรมมีแต่ไม่มีผู้รับบางครั้งศรัทธามีผู้รับมีแต่ทายธรรมไม่มีวันนี้ประจวบเหมาะมีทั้งศรัทธามีทั้งของที่จะให้และมีทั้งผู้รับเนี่ยนะครับที่เราไม่ได้ให้ทานมาเกิดเป็นคนทุกคนยากอยู่อย่างนี้เพราะไม่ได้ให้ทานไว้แต่ปางก่อนปรารภกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ให้ทานไปนะครับแล้วก็ตั้งความปรารถนาไอ้คำว่าไม่มีอย่าได้ยินอีกต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังได้กินขนมไม่มีเลยนะครับอร่อยนะขนมไม่มีนะครับขนมทิพย์ว่างั้นนะถ้ามีบุญนะแต่ว่าองค์ประกอบของการให้นะศรัทธาทายธรรมและปฏิฆา6ถามว่า3อย่างนี้อะไรหาได้ยากศรัทธาทายธรรมและปฏิฆา6พระองค์ตรัสว่าศรัทธาเป็นของหายากนะครับใช่มั้ยก็เราเนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยนะของที่จะให้ก็มีผู้รับก็มี จิตจะให้ไม่มีอ่ะมันก็เลยไม่ให้อ่ะเพราะฉะนั้นศรัทธานี่หายากนะครับศรัทธาหายากนะเพราะฉะนั้นกรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเป็นต้นเนี่ยหายากนะครับเพราะขาดอาหารขาดอาหารนะครับ สำเร็จหรือเปล่า คือควรตั้งนะครับจะสำเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ากระบวนการในการปฏิบัติเนี่ยสมควรแก่เหตุผลไหมว่างั้นเถอะนะคือไอ้ตั้งก็ตั้งได้ละแต่ว่าจะสำเร็จจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าองค์ประกอบนะองค์ประกอบนะเหมือนกับการเดินทางนะครับจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่องค์ประกอบอย่างอื่นเช่นมีรถมีเรือมีค่าจับจ่ายใช้สอยในระหว่างทางเป็นต้นไหมที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางนะการตั้งความปรารถนาก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ที่ตั้งปรารถนานี่นับว่าดีแล้วนะครับขอจงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้มรรคผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับตรัสรู้แล้วก็ขอตรัสรู้ตามแต่จะบรรลุเมื่อไรหรืออย่างไรเนี่ยก็ต้องดูองค์ประกอบว่าคู่ควรหรือยังที่จะบรรลุธรรมะของพระองค์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ดีแล้วต่อไปเราก็ควรรู้ว่าพระองค์บรรลุอะไรบ้างนะครับก็ควรมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้านี่เพราะบรรลุอะไรนะครับบรรลุตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าหรือมาบรรลุตอนที่ควงไม้มหาโพธิ์แล้วบรรลุตอนนั้นบรรลุอะไรบ้างบรรลุยังไงทำไมจึงบรรลุคนอื่นก่อนนั่งเหมือนกันทำไมไม่บรรลุเหมือนพระองค์เนี่ยนะครับแล้วบรรลุแล้วรู้อะไรบ้างสอนอะไรบ้างนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาคุณในส่วนตรงนี้ให้เข้าใจให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีความเข้าใจอย่างเพียงพอแล้วก็จึงคู่ควรแก่การบรรลุนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะแล้วคนอื่นเข้ามาบอกคุณบรรลุแล้วนะยุ่งเหมือนกันนะครับหนักๆเข้าจะเชื่อว่าตัวเองบรรลุจริงๆเข้าแย่เลยนะยกตัวอย่างพระพาหิยะทารุจิริยะนี่นะครับโอ้ยแก่ผ้าทงใครเห็นโอ้อรหันต์อรหันต์เชื่อเลยนะหนักๆเข้าสงสัยเราจะเป็นอรหันต์จริงๆเว้ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นพระอรหันต์ที่มีอยู่ในโลกเราก็คนหนึ่งละมั้งอรหันต์นะครับจริงๆไม่ได้อะไรสักอย่างหรอกครับกิเลสก็เต็มหัวใจเท่าเดิมนั่นแหละแต่คนมาเชียร์หนักๆเข้าเลยคิดว่าเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านบรรลุอะไรนะครับบรรลุด้วยข้อปฏิบัติอะไรบรรลุอะไรบรรลุแล้วรู้อะไรบ้างนะครับละอะไรบ้างทำให้แจ้งอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็เจริญอะไรบ้างนะครับมีคุณธรรมอะไรบ้างก็นี่คือประเด็นที่ควรจะทำความศึกษาให้ต่อไปนะครับแต่ที่เจตนาตั้งใจไว้เพื่อความตรัสรู้ธรรมะของพระองค์ก็ดีแล้วคู่ควรแก่การอนุโมทนาในส่วนนี้นะครับนะครับก็ถ้านั่งหลับสนิทเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเหมือนกันนะครับคือในส่วนข้อปฏิบัติในยุคทุกครับในทุกวันนี้นะครับว่าคนที่จะพยากรณ์ได้อย่างที่ว่านะคนนั้นก็ต้องมีบรรลุอะไรแล้วนะครับนะผู้ที่เป็นอาจารย์ก็ต้องบรรลุอะไรแล้วล่ะแต่ทีนี้ผมค่อนข้างศรัทธาในแนวพระไตรปิฎกมากกว่านะครับที่จะเป็นนั่งนั่งนิ่งๆสงบเงียบกริบเลยก็บอกว่าบรรลุนั่นบรรลุนี่นะครับเสร็จแล้วคนที่ไปคิดว่าบรรลุตอนหลังก็ไปศึกหาลาเพศมีกิเลสตัณหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับระงับดับกิเลสอะไรไม่ได้เลยนี่ก็เอาเป็นประมาณไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมาเน้นในเรื่องของการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนก่อนนะครับก่อนที่จะรีบปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้ครูอาจารย์ยัดเยียดให้เราว่านี่แกโสดาบันแล้วนะแกสกทาคามีแล้วนะแกอนาคามีแล้วนะยอมผู้การเล่าว่าผู้พี่สาวของเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นพระอริยะนะก็ไปปฏิบัติในค่ายหนึ่งก็ยกว่าเป็นอริยะนะครับในโยมที่เชียงใหม่คนหนึ่งเนี่ยนะครับในค่ายหนึ่งเนี่ยนะเขาก็บอกว่าโสดาบันของค่ายนั้นนะว่างั้นแต่ก็ถูกยัดเยียดให้นะครับทุกคนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับโลภะก็เท่าเดิมโทสะก็เหมือนเดิมทุกประการหมดนะครับแต่ว่าบรรลุในแม่งก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าบรรลุอะไรนะครับว่าหรือไม่ก็เรากำลังถูกเขาล้วงกระเป๋าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขามายัดเยียดตำแหน่งให้เราเนี่ยนะครับเขาจะยืมเงินจะขอสตังค์เราใช้หรือเปล่าก็ต้องคิดในส่วนนั้นด้วยนะครับถ้าเขาพยากรณ์ว่าโสดาอาจจะได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราอาจจะทุ่มเทให้เขาแสนหนึ่งถ้ากระเป๋าเราหนักเป็นต้นเนี่ยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ต้องควรใคร่ครวญให้ดีซะก่อนนะครับนะถ้าเรากิเลสเท่าเดิมแล้วใครมาบอกเราว่าบรรลุอันนั้นอันนี้เนี่ยนะครับพิจารณาเถอะครับว่าหน้าใกล้จะหมดตัวแล้วล่ะครับนะรูดซิปไว้ให้ดีๆเถอะนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการจำแนกและการอนุเคราะห์ด้วยอมิสทานด้วยพระคาถาที่หนึ่งแล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงการจำแนกและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมทานจึงตรัสพระคาถาที่สองว่าเยเจวะพาสันติดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุพยังความว่าคนทั้งสองฝ่ายคือผู้แสดงและผู้ฟังนะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาสันติสุนันตินะคือคนกล่าวกับคนฟังนะในบทว่าอุพยังนี้มีความย่อดังต่อไปนี้ว่าคนเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสในศาสนาคือพระสัทธรรมของพระสุคตนะครับโดยเฉพาะพระปริยัติสัทธรรมของพระสุคตเนี่ยนะครับคือพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งอยู่ในธรรมะที่เป็นประธานคือวิมุตตายตนะนะครับตั้งอยู่ในเหตุแห่งความหลุดพ้นเนี่ยนะครับย่อมแสดงด้วยย่อมฟังด้วยประโยชน์กล่าวคือธรรมทานการแจกจ่ายธรรมและการอนุเคราะห์ธรรมด้วยธรรมะของผู้แสดงและปฏิคาหกเหล่านั้นชื่อว่ายอดเยี่ยมเพราะยังประมัตถประโยชน์คือพระนิพพานให้สำเร็จนะครับชื่อว่าบริสุทธิ์เพราะหมดจดจากมนทินที่ทำความเศร้าหมองทุกอย่างมีความเศร้าหมองเพราะตัณหาเป็นต้นถามว่าของคนเช่นใดตอบว่าคนผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระสุคตคือผู้ที่ไม่ประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้สุขโตผู้ใช้คำว่าสุขโตนะสุขโตหมายความว่าไงบ้างครับอาจารย์ประโมทช่วยสงเคราะห์ผมหน่อยสุขโตครับ ขอโอกาสครับสุขโตแปลว่าไปดีแล้ว อธิบายว่า ไปแล้วสู่อริยมรรคทางอริยมรรคมีองค์8สู่ทางแห่งพระนิพพานเว้นทาง2ทาง คือ มิจฉาทิฏฐิได้แก่พวกสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิแล้วก็เว้นทาง เว้นข้อปฏิบัติ ข้อปฏิบัติที่ผิดใช่ไหม ครับเช่น เป็นตัดติดามัฏฐานโยกแล้วก็กามสุขัตถานิโยค ครับผมนั่นแหละเป็นสุขโตนะครับแล้วก็พระองค์นั้นก็เสด็จนะเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นต้นนะครับไม่เจริญไม่ได้นะครับก็จะฉีกแถวนี้นะครับเชือดกันก็เชือดแถวนี้นะครับไม่รู้จริงก็เสียหายกับตอนนี้นะรั่วหมดนะทีนี้ต่อไปนะครับถามว่าคนเช่นไรนะครับคือผู้ที่ไม่ประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คนเหล่าใดไม่ประมาทในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในโอวาทที่ทรงพร่ำสอนที่พระองค์ทรงประกาศแล้วโดยสังเขปอย่างนี้ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงนะครับถ้าคนที่ไม่ประมาทนะปฏิบัติตามคำสอนนี้ว่าสัพพาปัสสะกรณังกุศลสู้พระสัมปดาสจิตตประโยชน์ปานังเอตังพุทธานาสาสนังนี่นะครับว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงนะครับการยังกุศลให้ถึงพร้อมการยังจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับแล้วก็ยังสิกขาทั้ง3นะครับคือบำเพ็ญสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาให้ถึงพร้อมนะครับโดยเคารพย่อมบริสุทธิ์แก่คนเหล่านั้นย่อมยังคนเหล่านั้นให้ผ่องแผ้วเกินเปรียบด้วยอรหัตผลวิสุทธินะครับคือถ้าประพฤติปฏิบัติตามนี้ด้วยสิกขา3ก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ว่าการตรัสรู้ธรรมการบรรลุธรรมนั้นจะต้องเป็นไปตามสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อเจริญตามสิกขา3แล้วนะครับก็จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจโดยสิ้นเชิงนั้นต้องประดับพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าถ้าบรรลุในระดับพระอรหันต์แล้วจะไม่เหลือกิเลสใดๆเลยนะครับแล้วก็จะไม่ย้อนกลับมาสู่ภพนี้หรือจะไม่มีการไปในภพใดภพหนึ่งโดยประการทั้งปวงนะครับ